Selamun aleyküm kardeşlerim. Şu anda Brüksel'de Atomium'dayız ve yanımızda harikulade bir nehir tarzı bir yer var ve şu anda aklıma gelen bir ayet-i kerimeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî enzele minessemâ İman. Muhakkak ki Allah doğru söyledi.